حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا اہمیت ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت جانتی ہے کہ دعوت اسلامی کی کیا اہمیت ہے. اگر دعوت اسلامی کا سلسلہ نہ ہوتا تو اس وقت یہ سارے جمعی نہ ہوتے, تو بلوچستان کی پہاڑیوں سے اتر اتر کر اس طرح بے قرار ہو کر یہاں نہ پہنچتے. تو دعوت اسلامی سے کچھ انہوں نے پایا ہے جبھی تو یہ آئے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم مسلمان, ہماری مسلمانی کا احساس دلایا, ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائی. ہم میں بے شمار ایسے تھے جو جمعہ کی نماز سے بھی بعض اوقات محروم رہ جاتے ہوں گے, آج الحمدللہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد گزار ہیں, اور بالکل یعنی کہ اندھیریوں میں بھٹکنے والے آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ عالم دین سے ہونے کا شرف پا گئے. جیسے کئی سابقہ ماڈرن نوجوان آج الحمدللہ مبلغ بنے ہوئے, داڑھی سے چہرہ آراستہ کر کے سر پہ امامے کا تاج سجا کر آج الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچا رہے ہیں. الحمدللہ جیل خانوں کے وہ مجرم جنہوں نے علاقوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی, تو جیل خانوں میں بھی چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے تو اس کی برکت سے اسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے برسوں جیلیں کاٹی ہیں, لیکن جیل ہی میں ان کو جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا تو آج اسی علاقے میں جس میں انہوں نے دہشت پھیلا رکھی ہے ٹھیک, آج وہی علاقہ ان کو آنکھوں پر بٹھا رہا ہے اور یہ خود بڑھ چڑھ کر نیکی کی دعوت کی دھومے مچا رہے ہیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنتے اور بناتے ہیں. اس دور میں دعوت اسلامی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالی اس کی قدر نصیب فرمائے. دعوت اسلامی میں آپ آ گئے سو آ گئے, اب اس سے نکلنے کا سوچنا مت, بلکہ کوئی دھکے مار کے نکالے تب بھی مت جانا, کیونکہ ہم نے دعوت اسلامی سے ہٹنے والوں کا حشر دیکھا ہے. میں نے خود بہت سو کو دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں, کچھ عرصہ رہتے ہیں تو بڑی ان کی اصلاح ہوتی ہے, لیکن پھر نفس و شیطان کے بیکانے پر وہ دعوت اسلامی سے ہٹ جاتے ہیں, تو پھر سنتوں سے بھی دوری, امامہ اتر جاتا ہے, داڑھی معاذ اللہ صاف ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک نمازوں سے بھی جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے اعمال کا بھی محافظ ہے اور ہمیں ایمان کی حفاظت کی کڑن بھی دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی تقدیر دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی, اور بے شمار کفار دعوت اسلامی والوں کی انفرادی کوششوں کی برکت سے الحمدللہ مشرب اسلام ہو گئے. الحمدللہ ہے ثم الحمدللہ, اور بے شمار اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی. تو آپ یہ اصول یاد رکھیں, یہ عام اصول ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو آپ نے دعوت اسلامی کا کھایا ہے, یہ محاورہ ہے, کھانا یا کھانے سے مراد وہ چاول اور روٹی نہیں ہے, بلکہ یہاں محاورہ ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کا کھایا ہے, دعوت اسلامی کی برکتیں پائی ہیں. تو اب آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن, یعنی مرد عورت, یہ سب کے سب, آپ کے گھر کی تمام خواتین, یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ بس آپ کو بھرپور اس کی کوشش کرنی ہے, اور مدنی مرکز کے سائے میں رہ کر آپ کو یہ مدنی کام کرنا ہے. اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرنی ہے. مدنی مرکز نے آپ کو جو علاقائی نگران دیے، علاقائی مشاورت کے نگران، حلقہ مشاورت کے نگران، ذیلی مشاورت کے نگران، تحصیل مشاورت کے نگران، جو جو ذمہ داران آپ کو مدنی مرکز نے دیے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان پر تنقید نہیں کرنی. دیکھیے آپ ان پر تنقید کریں گے تو نقصان آپ کا اپنا ہوگا، آپ کی مدنی تحریک کا ہوگا. کیونکہ میں بھی انسان ہوں، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران بھی وہی خطا کار انسان ہے. ظاہرام نبی تو نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اب نبی تو کوئی آئے گا بھی نہیں، ہم آقا کے غلام ہی اب دین کی خدمت کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے ہم تو خطاؤں کے پرکا لیں، تو کوئی ذمہ دار بھی اگر غلطی کرے تو وہ کرے گا غلطی، غلطی کرے تو آپ نے اس غلطی کو جب دیکھا تو اس کو محبت سے الگ میں لے جا کر سمجھا دیں، پیار سے محبت سے. آپ اگر اس کو سب کے سامنے ڈانٹیں گے یا اس کی تنقید کریں گے پیچھے سے، اس کو بدنام کریں گے، تو شیطان پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر ضد پیدا کر دے اور وہ آپ اڑی پہ آ جائے، تو اس طرح مزید دنیا اور آخرت کا نقصان ہونے کا امکان پیدا ہوگا، کہ غیبتوں کا دروازہ کھلے گا، تہمتوں کا سلسلہ ہوگا، بدگمانیوں کا سیلاب آئے گا، ایک دوسرے کے عیب اچھالے جائیں گے، اور نتیجتاً اپنا نامہ اعمال بھی خراب ہوگا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی خراب ہوگا. تو ایسی بھول مت کیا کریں، جب بھی کوئی غلطی کرے تو اس کی ڈائریکٹ اصلاح کریں یا پھر تنظیمی ترکیب سے اصلاح کریں. مثلاً ذیلی نگران کے ذریعے اس کی اصلاح کریں، خود ذیلی نگران اگر یہ غلطی کرتا ہے تو حلقہ مشاورت کا جو نگران ہے وہ ذیلی نگران کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اس کی اصلاح کریں. اگر وہ بھی اصلاح نہیں کر سکتا تو علاقائی مشاورت کے نگران کو جا کر شکایت کریں، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، واوے لا کر کے شور مچا کرنی ترکیب سے، جبکہ آپ کو اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ورنہ پھر یہ کہ آپ اصلاح کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ تو فتنہ کرنے والے ہوں گے سب کو کہتے پھریں گے. تو اس طرح اوپر چڑھتے ہوئے ڈویژن کی مشاورت کے نگران کے ذریعے اس کی اصلاح کریں، وہ بھی نہیں کر پاتا تو پھر کہیں جا کر آپ اپنی جو صوبائی انتظامی کابینہ ہے اس کے اراکین سے رجوع کر کے ان کے ذریعے مسئلہ حل کروائیں. یہ بھی نہیں کر پاتے تو پھر مدنی مرکز کی جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کے ذریعے مسئلہ حل کروائیں. کہیں تو حل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، آپ اخلاص کے ساتھ حل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور جو معاذ اللہ فساد چاہے گا، فتنہ برپا کرنا چاہے گا تو اس کا علاج تو اپنے پاس کیا ہے، ورنہ فتنہ کرنے سے یہ آخرت کا بہت نقصان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اہمیت سمجھنے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ فاستغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.